اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجینئر اویس دورانی جی، آج سورہ بقرہ کی آیات ہیں جی 17 تا 20، ٹھیک ہے جی، جس میں قرآن نے وہ انسانی معاشرے میں خیر و شر کا جو اختلاط ہے مخلوط ہوتی ہیں، اور جو ہے پھر انسان عقل و بصیرت کی روح سے خیر اور شر کو الگ کرتا ہے، تو اس کے لیے وحی کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ چونکہ بہت ہی اہم ٹاپک تھا، تو اس لیے میں بھی آیات پڑھ دیتا ہوں جی آپ کو جی، یہ 17 سے 20. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب اللہ بنورهم وترکهم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون او کسیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجلون اصابعهم فی اذانهم من الصوائق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قام ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شئین قدیر. یہ چیز ہے اصل میں، لیکن اس سے پہلے جو ہے جو ضروری چیز ہے جی، گل گزار لانا چاہتا ہوں میں آپ کے جی، کہ قرآن کو جو ہے 3 شکوں میں تقسیم کیا ہے جی، ٹھیک ہے. ہاں، انسانوں کو 3 شکوں میں ہے، پھر بعد میں ان کو 2 شکوں میں ہو جاتا ہے، لیکن ان 3 شکوں پہ روشنی ڈالنی بہت ضروری ہے. ایک تو وہ ہیں جو زندگی کی خطرناک گھاٹیوں سے بچ کر چلنا چاہتے ہیں، پھر اس کے عملی پروگرام کے اوپر عمل پیرا ہو جاتے ہیں. یہ ہیں اولائک علی ھدی من ربہم و اولائک ھم المفلحون جی 2/5، ٹھیک ہے. ان کی کھیتیاں پروان چڑھتی ہیں. دوسرا گروہ ہے جی، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یبصرون جی لا یؤمنون جی، یہ 2/6 آیت ہے، ٹھیک ہے. جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں، دوسرا گروہ سامنے آ گیا جی. اب یہ تیسرا گروہ قرآن بتا رہا ہے، ٹھیک ہے. ومن الناس من یقول آمن باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، یہ 2/8 ہے، ٹھیک ہے. یہ جو اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، ٹھیک ہے. قرآن کہتا ہے وما هم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھ، ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی، یہ ہمارا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں منافقوں کی جماعت کے متعلق کی آیت ہے، ٹھیک ہے. ہاں، جس طرح، ٹھیک ہے، یہ اب یاد رکھیے، ٹھیک ہے جی. یہ اب دیکھیے، فعل کا صیغہ آیا یہاں بھی، ناصب من یقول آمنا، زبانی کلامی کہتے ہیں، پریکٹیکلی نہیں کرتے. دیکھ رہے ہیں، اس میں ہم سب، میں بھی شامل ہوں جو. ہاں، یا یہ جو ورب ہے نا، فعل کا صیغہ ہے مومن یار، جب کچھ کریں گے تو مومن کہلائیں گے. یہ من یقول میں بھی نہیں آتے بعض لوگ، تو زبانی کلمہ پڑھ کر اسلام بس قبول کیا، ٹھیک ہے. یہ ہیں من یقول، میں زبان سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس پہ تو کچھ کرنے کی بات ہے یار. وما هم بمؤمنین قرآن کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ وہ چیز ہے جو قرآن بتا رہا ہے. تو انسان کو مومن کہلانے کی منزل تک پہنچنے کے لیے کئی کلٹن منازل سے گزرنا پڑتا ہے یار. ایسا تو نہیں ہے کہ زبانی کہہ دی اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبد الرسول، یہ تو ہوگا نہیں، ٹھیک ہے. تو آیت میں نے بار بار کہا نا کہ 49/14 کی وہ اعراب کے بارے میں کہا، وہ انہی میں سے تھے. قالت الاعراب آمنا، ٹھیک ہے. تو کہا گیا یہ قولوا اسلمنا، ٹھیک ہے، ان سے کہا گیا. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ایمان ابھی تک دل کی گہرائیوں میں نہیں آیا تھا. مومن کی پہچان کیا ہے؟ وہ اپنا مال اور جان اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے. وَأَن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلْتَقِمُ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا یہ 49/14 ٹھیک ہے، اگر اس پروگرام کے مطابق عمل پیرا ہوتے جاؤ گے تو جو کچھ بھی کرو گے اس کے بعد کسی قسم کی کمی پیشی تمہارے اعمال میں نہیں کرے گی، وہ ہوگی. دوسری آیت ہے انم المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله 49/15، ہاں یامن و جاہد بے امبال انفسہم فی سبیل اللہ 49/15، دیکھ رہے ہیں اولئک هم الصادقون، یہ ہیں جنہوں نے سچ کر دیکھا ایمان. ٹھیک ہے جی، کوئی شخص مسلمان ہو یا مومن، اس کے لیے قرآنی ضابطۂ حیات کی جو صداقتیں ہیں ایمان لانا لازم و ملزوم ہے. یہ وہ چیز ہے جو قرآن بتا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، تو اب یہ کرنے کے بعد جی یہ اس پہ ہم آئیں گے جی. جی ٹھیک ہے، قرآن نے تین گروہوں کا ذکر کیا ہے نا، یعنی ایک گروہ وہ جو دل کے پورے خلوص سے قوانین خداوندی کی صداقت پر یقین رکھے، اور اس کے بعد اپنا سب مال و متاع جب اللہ کی راہ میں یہ دے دے. ٹھیک ہے، یہ متقین کا گروہ ہے. دوسرا وہ ہے جو ان قوانین کا صداقت سے دل سے یقین نہیں رکھتا اور اپنی مفاد پرستیوں اور مسلک دینیوں کے پیش نظر صرف زبانی کلامی قرار کرتا ہے. اگر ان صداقتوں پر یقین بھی رکھتا ہے مگر عمل جو ہے اس کا ان کے مطابق نہیں ہوتا، عملاً ان کی تکذیب کرتا ہے، یہ دوسرا گروہ ہے. تیسرا گروہ وہ ہے جو کھلے بند و تدبیر کرتا ہے. ہاں یہ تینوں گروہ ہیں. اصل میں غور کری قرآن پہ تو حقیقت میں دو گروہ رہ جاتے ہیں، ایک گروہ وہ ہے جو قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، دوسرا وہ جو ان کے خلاف. ٹھیک ہے، قرآن نے جو ہے نا دیگر مقامات پر بھی ان کو دو گروہوں میں تقسیم کیا ہے جی. ومن شاء فلیوم ومن شاء فلیکفر 18/29. ٹھیک ہے، اب یہ یاد رکھی، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے مثلہم کا مثل للذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنوره وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ٹھیک ہے، یہ 18ویں آیت، 70ویں اور 18ویں دو آیت میں نے پڑھی. ٹھیک ہے جی، یہ قرآن جو ہے وہ فزیکل لاز جو ہیں اس کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ ان اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنا کیا ہے، ان کے خلاف جانا کیا ہے. ٹھیک ہے، اب دو گروہوں کو سامنے ہم رکھیں گے، ایک تو اللہ کی فزیکل لاز چل رہے ہیں، سارا سلسلہ جو ہے کائنات کا چل رہا ہے، اس میں آگ حرارہ دیتی ہے، پانی پیاس بجھ جاتا ہے، ان قوانین کی اطاعت ضروری، لیکن ان کی اطاعت یا ان کی مخالفت کا تعلق انسان کی جو فزیکل سیلف ہے اس سے ہے. یہ پیاس بجھا، ان قوانین کی اطاعت بھی اس طرح کی جاتی ہے، ان کے نتائج بھی جو ہے طبی طور پر سامنے آتے ہیں. ان قوانین میں مومن اور کافر کا کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگ جو ہے تو عبداللہ کے پانی کو بھی اس طرح گرم کرتی ہے جس طرح کسی ہندو کے پانی کو، وہ کبھی اس میں جو ہے فرق نہیں کرتی، یہ نہیں دیکھتی کہ کون گرم کروا رہا ہے. سنکھیا اللہ کے جو مقرب ترین بندے ہیں ان کو بھی اسی طرح ہلاک کر دیتا ہے جیسے جو ہے اس کی بدترین مخلوق فاسقین اور گناہ گاروں کو، تو کوئی فرق نہیں کرتا. حتیٰ کہ انبیاء کرام تک بھی خود قرآن کی تصریح کے مطابق اس طرح سے تبھی موت مر جاتے ہیں جس طرح دوسرے انسان، وہ بھی بیمار ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، طبی قوانین کے تابع وہ زندگی بسر کرتے ہیں. جہاں تک طبی قوانین کی اطاعت کا تعلق ہے تو قرآن جو اللہ جو ہے مومن اور کافر میں کوئی فرق نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یہ جہان سائی ہے، عمل ہے یار، اس میں جو کوشش اور محنت کرے گا طبی قوانین کے مطابق اس کے نتائج مرتب ہوں گے، اس کی محنتوں کا محاصل مل جائے گا، جو بھی زمین میں قاعدے کے مطابق ہل چلائے گا، اسے سنوارے گا، کھاد ڈالے گا، بیج ڈالے گا، سیرابی کرے گا، رکھوالی کرے گا، اس کی فصل پک جائے گی، اور جو خلاف ورزی کرے گا اس کی کوشش رائے گاہ چلی جائیں، چاہے وہ خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، گناہ گار ہو یا متقی. ٹھیک ہے، ان میں یہ قانون کوئی فرق نہیں کرتا، یہ بات بالکل برابر ہے دونوں کی. اب فرق جہاں پڑتا ہے وہ قرآن بتا رہا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، انسانی زندگی جو طبی قوانین انسان انسانیت کی اقدار میں، یہ نشاندہی قرآن کر رہا ہے، اصل جس سے ریئل سیلف جہاں سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو فزیکل لائف سیلف ہے، سمجھانے کی خاطر ان چیزوں کو الگ کرنا پڑتا ہے، اس لیے جو زندگی تو اصل میں انڈیویزیبل ہے یار. ہاں، یہاں طبی قوانین نہیں انقلاب کچھ اور کہانی میں جن کے مطابق زندگی آگے چلتی، ٹھیک ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. مثلاً گھی انسان کو تقویت دیتا ہے، بازار سے خرید کر لائیں، چوری کا ہو یا اس پیسے دے کے لیں بازار سے، یہ تبھی زندگی پر گھی کا اثر ایک جیسا ہو. لیکن انسان کی جو انسانی زندگی، ریئل سیلف جس کو قرآن نفس کہتا ہے، انڈیویجویلٹی ہے، اس پر اس کا اثر مختلف ہوگا. دیانتداری سے جو رزق کے حلال ہوگا، طبی طور پر تو اس کو وہی اثر ہوگا. جو انسانیت کی زندگی ہے، اس پہ اس کا اثر اور ہوگا، اور رزق کے حرام کا اثر اور ہوگا. اصل میں یہ چونکہ فرق محسوس اور مشہود طور پر کہیں نظر ہی نہیں آتا، بلکہ رزق کے حرام والے تو پنپ رہے ہیں اور رزق کے حلال کی زندگی والے رو رہے ہیں، ٹھیک ہے. جہاں تک طبی زندگی کا تعلق ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. فرق کیا ہے؟ انسان کی انسانیت کی زندگی میں. اور یہ ہے مقام جہاں سے دین، وحی اور یہ پرمننٹ ویلیوز جو ہیں، ایمان اور اللہ کا قانون مکافات، لا فرق پٹل شروع ہو جاتا ہے. اس کی ضرورت یہاں آ کر پڑتی ہے، اس سے پہلے نہیں. رزق حلال اور رزق حرام سے ایک فرد کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے کہ قومیں طبی زندگی کے مطابق فطرت کی قوتوں کو مسخر کر لے تو ان کے نتائج ان کے سامنے آئیں گے، انہیں کامیابیاں ملیں گی، پراسپیرٹی ملے گی. اور جو قوم ایسا نہیں کرے گی، انہیں یہ چیزیں نہیں ملیں گی. اب یہ تیسرا گروہ آتا ہے جو فطرت کی قوتوں کو مسخر کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پراسپیرٹی دیتا ہے، ان کے ساتھ ہی ان قوتوں کے محاصل کو اللہ کی دی ہوئی مستقل اقدار کے مطابق صرف کرتا ہے. تو وہ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتا. ہاں، قرآن کی جو اقدار کا جو محاصل ہے، وہ ہمیشہ سدا بہار اور ثمر بہار ہوتا ہے. یہاں ان دونوں کو اقوام میں ایک امتیازی خط ہوگا، وہ یہ کہ وہ قوم جو دنیاوی مفادات حاصل کرتی ہے، اپنی منشا کے مطابق خرچ کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے جو انسانی زندگی ہے، ٹھیک ہے، اس میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک، اور ان کی ساری ترقیاں اور یہ شان و شوکت یہ عارضی ہوتی ہے. یہ جلدی سے بھڑک اٹھنے والی آگ ہے، یہ چیز جلدی سے ختم ہو جانے والی. لیکن اگر انہی چیزوں کو مستقل اقدار کے مطابق صرف کیا جائے، تو پھر یہ جو درخشندہ ہوتی ہے، جوں جوں آگے بڑھتی ہے تو اس کی روشنی تیز تر ہو جاتی ہے. اس کی بنیاد چونکہ مضبوط ہوتی ہے، کیوں، کشجرتن طیبتن اصلہا ثابتم فروعہ فی السماء 14:24، اس سجدہ طیب کی طرح جس کی جڑیں پاتال میں ہو، جس کی شاخ فضا کی تو اوپر چھو رہی ہوں. اکلوہا دائم 13:35، اقبال کہتے ہیں بہار ہو کہ خزاں، لا الہ الا اللہ، وہ ہر موسم میں اپنا پھل دینے والا نظریہ زندگی، ٹھیک ہے. قوموں کے عروج و زوال اور حیات و مماد کا ایک راز اس کے اندر پنا ہے. ان اقدار کے مطابق جو زندگی بسر کرتے ہیں، فطرت کی قوتوں کو صرف میں لانے سے کیفیت کیا ہو جاتی ہے، یہ ہے چیز، ٹھیک ہے. جو قوم فطرت کی قوتوں کو مسخر ہی نہ کرے، تو اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ان کو ان اقدار کے مطابق خرچ کرے. کفر یا دین کی زندگی جو ہے، تو انسان اگر کہیں جنگل میں جا کر بستا ہے، تو اس کے لیے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ دنیا دار ہے یا گناہ گار ہے یا دیندار ہے، ٹھیک ہے. سوال تو وہاں پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب انسان کا معاملہ دوسرے سے پڑے. اس طرح سے جو قوم فطرت کی قوتوں کو مسخر ہی نہ کرے، ٹھیک ہے، تو اس کی زندگی دین کے مطابق ہے یا دین کے خلاف ہے، اس پہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی. دین کے مطابق زندگی کے معنی کیا ہیں، یہ بار بار میں بتا چکا ہوں آپ کو. فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے ان کا جو محصل ہے، اس کو اقدار خداوندی کے مطابق صرف کرنا، اور وہ جو انہیں مسخر ہی نہ کرے، اس کے پاس اس کا محاصل ہی نہ ہو، تو پھر اقدار کے مطابق صرف کرنے کا تو سوال کیا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ننگی کیا نہائے گی، کیا نہ چھوڑے گی، دیکھنا. فطرت کی قوتوں کے طریقے استعمال پر یاد ہے کہ کفر اور ایمان کی زندگی کا سوال ہے. یہ قرآن کی بڑی بنیادی شک ہے. اب سوال یہ ہے کہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنے کے بعد یہ قوم انہیں اپنے مفاد کے لیے صرف کرتی ہے. قرآن کہتا ہے ٹھیک ہے ان کا نظام بھی ان کو پھل دے گا, کیونکہ طبی طور پر انہوں نے مسخر کیا ہے, طبی طور پر ان کو یہ استعمال کر رہے ہیں, لیکن یہ شعلہ مستعجل ہوگا, اس میں قیام و دوام نہیں ہوگا. جو دوسری قوم ہے وہ ان قوتوں کو مسخر کرتی ہے, اس کے ماسل کو مستقل اقدار خداوندی کے مطابق فی سبیل اللہ کی بہبود کے لیے صرف کرتی ہے. وہ پہلی قوم صرف کرتی ہے اپنی ذات کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنی پارٹی کے لیے. یہ دوسری جماعت صرف کرتی ہے مین کائنڈ کی بہبود کے لیے. یہ ہے فرق اقدار خداوندی کے مطابق. ان کے خلاف سر کرنے میں جو نظام ہے, جو ان اقدار کو اس طرح سے صرف کرتا ہے, یہ نظام ہے جو انسانیت میں فساد کی جگہ اصلاح پیدا کرتا ہے. پورے نو انسانی کی بہبود اس کے پیش نظر ہوتی ہے. خود زندگی کا معیار بلند ہوتا جاتا ہے, انسانیت کا شرف بلند ہوتا جاتا ہے. اس طرح سے یہ کاروان انسانیت جو ہے میں نہایت کل جو ہے ترقی کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوا چڑھتا جاتا ہے. یہ کفر اور ایمان کا بنیادی فرق, مومن اور کافر کی جماعت کی زندگی کا فرق. یہی دو گروہ ہیں, یہ جو قرآن ہمارے سامنے آیا تھا وہ تین گروہ تھے نا جو بتائیں سمٹ سمٹا کے, یہ دو گروہ آگے. قرآن اب یہ جو ہے نا مثال دے کر سمجھاتا ہے. قرآن کا اسلوب یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں ابسٹریکٹ بسیط حقائق ہوتے ہیں جو غیر محسوس ہوں, تو ان کو محسوس مثالوں کے ذریعے سامنے لاتا ہے. یہ بڑی برجستہ ہوتی ہیں, نہایت عمدہ طریقے سے محسوس طریقے پہ سمجھ بھی آ جاتی ہیں. یہ گروہ تھا ایک جس کی مثال یہ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ جو بتایا اولائک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ 2:16. یہ گروہ جس نے صحیح راستے کو بیچ دیا, غلط راستہ لے لی. یہ ہوا لفظی ترجمہ. فما ربحت تجارت ہوں, یہ جو کاروبار تھا شروع شروع میں تو اسے بڑا نفع دیا, لیکن لانگ رن میں آخر العمر جو ہے بڑا گھاٹا رہا, غلط راستے پر چلنے والا, کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتی. یہ میکاویلین تصور زندگی جو ہے آتا ہے, مینز آر جسٹیفائڈ بائی دی اینڈز اچیوڈ. کوئی بھی طریقہ اختیار کر لو اگر مقصد حاصل ہو جائے تو جائز ہے طریقہ. قرآن کی روح سے بنیادی طور پہ یہ چیز حالت ہے, غلط غلط ہے, ٹھیک ہے, غلط راستہ صحیح منزل پر پہنچا ہی نہیں سکتا. اس لیے یہاں مقصد بھی صحیح ہونا چاہیے, مقصد کے اصول کے ذرائع بھی صحیح. اگر ذرائع غلط ہوں تو آپ کبھی بھی صحیح منزل تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے یہ کہا ہے فما رب حج تجارت ہوں. دیکھ یہ ہے قرآن جو اس مجرد حقیقت کو محسوس مثال سے بتا رہا ہے. مثلہم کمثل للذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب اللہ بنور وترکهم فی ظلمات لا یبصرون. جنگل کی تنہائی, تاریک رات, دور کہیں روشنی نہیں, تنہا جانے والا مسافر, صحیح راستے کا بھی پتہ نہیں, تھوڑی سی خس و خاشاک لے کے آگ جلاتا ہے. چند قدم تک تو روشنی ہو جاتی ہے, اس کے بعد خس و خاشاک کی آگ کی عمر ہی کیا ہوتی ہے, بجھ جاتی ہے. جب آگ بجھتی ہے تو جتنا اندھیرا پہلے تھا اسے بھی روشنی کے بعد اندھیری کی ایک اور تہہ چڑھ جاتی ہے. روشنی میں بیٹھو اگر اندھیرا ہو جائے تو دیکھیے بڑا ہی گھپ اندھیرا ہوتا ہے. کہہ رہا ہے کہ جب ذرا روشنی ہوتی تو ہر ایک کو نظر آتا تھا, ہاں, کہ اس کا راستہ روشن ہو گیا. دنیا اس فریب میں آ جاتی ہے کہ راستہ روشن ہو گیا. اس دنیا کو چاہیے کہ تھوڑا سا انتظار کر کے دیکھے کہ روشنی کتنے دن تک رہتی ہے. دیکھ رہے ہیں جو ہی وہ روشنی بجھی وہ تاریکی کے اندر آ گئی. یہ دیکھ رہے ہیں قرآن جو ہے یہ مائیت سے کام لیتا ہے, سجسٹونیس ایک ٹرم ہے عربی لٹریچر کی, جی ٹھیک ہے نا, وہ فل ان دا بلینکس بھرنے ہوتے ہیں ہم نے خود. جی اب یہاں ظلمات کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے, یا ظلمت ہو یا ظلمت ہو, واحد ہے اور اس کی یہ جمع ہے, جمع کا صیغہ ہے, ٹھیک ہے. تاریکی کو کہتے ہیں, ہر تاریکی کو نہیں, یاد رکھیے یہ فرق مد نظر رکھیں, ٹھیک ہے. یہ عربی مبین قریش ڈائریکٹ میں نازل ہوا ہے قرآن. ظلمات وہ جگہ جہاں روشنی ہونی چاہیے لیکن روشنی نہ ہو, جہاں روشنی ہونی نہیں چاہیے وہاں روشنی نہیں ہے, تو اس کو یہ ظلمات نہیں کہیں گے. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ جمع کی صیغے میں استعمال ہوا ہے ظلمات ہر جگہ. اس کے مقابلے میں نور یا ضیاء، جی وہ جو ہے تو واحد کی صیغے میں، کیونکہ تاریکیاں تو مختلف قسم کی ہو سکتی ہے، روشنی تو ایک ہی ہوگی، ٹھیک ہے جی؟ دیکھ اب ٹروت یا صداقت ایک ہوتی ہے، باطل کی ہزاروں اقسام ہوتی ہیں، وہ باطل کو تاریکی سے تعبیر کرتا ہے، چونکہ اس کی سینکڑوں اقسام ہیں اس لیے ہمیشہ اس کو جمع کے صیغے میں استعمال کیا، ٹھیک ہے؟ اور روشنی کو چونکہ ایک ہوتی ہے واحد، اس لیے واحد کا صیغہ ہے، یہ ہے توحید اور شرک، صحیح جواب جو ہے توحید ہوتی ہے، یہی وہ چیز ہے جسے آپ ایک کا ماننا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے قرآن ہمیشہ الظلمات کی جگہ یہ جو ہے الظلمات لاتا ہے قرآن، ٹھیک ہے؟ جمع کا صیغہ اللہ ہے جی. یہ کون لوگ ہیں یا جو غلط طریقوں سے اپنے ایک نظام وضع کرتے ہیں، اس نظام کی فریب کاری کے نتائج بڑی چکا چوند ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، یہ فریب کھاتے ہیں، دوسری دنیا ساری دنیا فریب میں آ جاتی ہے، جذبات کی رو میں بہہ چلے جاتے ہیں، عقل و فکر سے کام نہیں لیتے، جس قدر غلط راستے پر چل کر یہ ترقیاں لیں گے، مفاد حاصل کریں گے، بکار خیش تو وہ ہوشیار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنے سامنے جو انہوں نے ایک اسکیم رکھی ہوتی ہے اس کے لیے وہ سوچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ذرا آبجیکٹیولی دیکھیں تو نظر آ جائے کہ یہ شخص بالکل پاگل ہو رہا ہے، دیوانہ ہو رہا ہے، ان مقاصد کے لیے جو کچھ کر رہا ہے، دنیا اس پر ہنس رہی ہے، سمجھانے والے سے سمجھاتے کہ تم غلط راستے پر چل رہے ہو، ٹھیک ہے؟ یہ سوچے سمجھنے کی صلاحیت ہے دیکھ لیں جو سلب ہو جانا قرآن نے کہا ہے، اور یوں اپنی تدبیروں کی آگ سلگائے وہ تھوڑے سے وقت کے لیے اس کو منفعت بخشیاں جو ہیں منافع بھی دے، آگ بجھ جائے تو کیفیت کیا کو ہوتی ہے، سوچنے سمجھنے اور دیکھنے والے کی قوت ہی باقی نہیں رہتی، سمن بکمن امیوں فملہ یا جمون، یعنی یہ دیکھ رہے ہیں صحیح، یہ اس سے آپ لا یار جیون، ان کے متعلق کوئی توقع ہی نہیں کی جا سکتی، یہ صحیح راستے پر آ جائے، گونگا بہرا آندھا، یہ فزیکلی تو نہیں قرآن کہہ رہے، اصل میں دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے تو میٹافر قرآن نے استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ان چیزوں کے سلب ہونے سے مراد انسان جذبات کی رو میں باہر جاتا ہے، طبی طور پر تو بالکل صحیح ہوتا ہے، کان بھی ٹھیک ہوتے ہیں، آنکھیں بھی ٹھیک ہوتی ہیں، زبان بھی ٹھیک ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ویسے موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نہیں کہتے اپنی زبان، یہ محاورہ ہے کہ وہ اندھا ہو رہا ہے صاحب، سنتا ہی نہیں ہے کسی، اس کو اچھائی برائی کی تمیز ہی نہیں ہے، بعین یہی چیز قرآن نے کہی ہے، دیکھیں ان کی تشریح قرآن نے دوسری جگہ کر دی ہے، لہم قلوب لا یکفہون بہا، 7/179، ٹھیک ہے؟ ذہن ہے، دل ہیں، لہم آیون لا یبصرون بہا، بل ہم آزان لا یسمعون بہا، دیکھ رہے ہیں، اولئک کالانام بل ہم اضل، ٹھیک ہے؟ یہ گئے گزرے ہیں، حیوان سے بھی گئے گزرے، ٹھیک ہے؟ راہ گم کر، دوسری جگہ قرآن نے کہا ہے نشرت دواب عند اللہ ثم البکم الذین لا یعقلون، 8/22، ساری مخلوق کے خود سب سے زیادہ یہاں قرآن نے شر کا ہے، تخریب پیدا کرنے والے، یعنی یہ وہ مخلوق جو اپنے جذبات کی رو میں بہے چلے جاتے ہیں، لا یعقلون، عقل و فکر سے کام نہیں لیتے، دیکھیں عقل تو شرف انسانیت ہے، شر الدواب قرآن نے کہا ہے، شر الانس نہیں کہا، بدترین مخلوق ہے، دابہ کہتے ہیں ہر چلنے والی ہر حرکت کرنے والی مخلوق کو، اس میں تو کیڑے مکوڑے بھی آ جاتے ہیں، ان میں سے وہ انسان جو ہے بدترین مخلوق ہے، دیکھ رہے ہیں اب کیڑے مکوڑوں سے بھی گئے گزرا، جو عقل و فہم سے کام نہ لے، لا یا کلون جی، اب یاد رکھیے قرآن جو ہے نا یہ خیر اور شر کی جو مخلوط انسانی معاشرت میں عقل و بصیرت کی رہنمائی ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے، ایک دوسری مثال قرآن نے دی، کسیب من السماء فیہ ظلمات و رعد و برق، 2/19، یہ جتنے بھی آپ کے ہاں یہ اسباب ہیں وسائل ہیں، دیکھو تخریب اور تعمیر کی چیزیں ملی جلی ہوتی ہیں، صحیح عقل فکر کا کام یہ ہے کہ ان میں سے تخریبی اجزاء کو الگ کر دو، ان سے حفاظت کا سامان لو، تعمیری اجزاء کو چن کر اپنے قریب کر لے، ان کو استعمال میں لائے، یہ ہے صحیح روش زندگی، اس دنیا کے اندر ملی جلی ہوئی چیزیں آئیں گی، یہ عجیب چیز ہے حیوانات کی زندگی میں، یہ دیکھیے آپ یہ اختلاط نہیں ہے، شیروں کا کوئی گروہ دور سے دیکھے تو نظر آئے گا، درندہ چیر پھاڑے گا، بکری کہیں بھی وہ معلوم ہے کہ پتے کھائے گی، مجھے کچھ نہیں کہے گی، سانپ کسی جگہ بھی نظر آئے تو معلوم آپ کو پتے اس میں زہر ہے، ڈسے گا ہی، وہاں یہ چیزیں مخلوط نہیں ہوتی، لیکن انسان اس نے ہمارے سوسائٹی میں یہ شیر اور بھیڑیے اور بکریاں کون سی ہیں یہ تمیز نہیں ہو سکتی یار، انسان فریب کھا جاتا ہے، اور یہی شرف انسانیت ہے کہ خود اپنی بصیرت سے پھر یہ سمجھے کہ مجھے کس سے بچنا ہے اور کس کے ساتھ رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر انسان بھیڑی کو پہچان لیتا ہے تو اس کی خوبی ہے یار، اور قرآن یہی نگاہیں پیدا کرتا ہے جسے انسان کے پیکروں کے اندر بھیڑیوں کو پہچان لے، یہ کیا بنتی ہے؟ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ مخلوط چیزیں ہیں، اس میں کہتا ہے یہ گھٹا اٹھی گرج ہے، اس میں کڑک ہے، بجلی کی چمک ہے، کھیتوں کو سیراب کرتے والا بارش بھی ہے، بارش تو منفعت بخش ہے، بجلی تباہ کر دینے والی، یہ چیزیں ملی جلی، اب ایسا نظام ہو جس میں عمارتوں کے اوپر وہ کنڈکٹر جو لگاتے ہیں اور اوپر سے تھنڈر اسٹارم آئے تو وہ جو ہے ارتھ ہو جائے، تو بجلی پڑے تو وہ تخریب نہ پیدا کرے، یعنی اس کا صحیح نظام ہو، احتیاطی تدابیر کی جائے، پریکاشنری میجرز لی جائیں، ان سے محفوظ رہنے کا انتظام کیا جائے، ٹھیک ہے؟ یہ صحیح نظام خداوندی میں ہوتا ہے کہ شر کی ساری قوت اسے محفوظ رکھتا ہے اور خیر کی برکات سے نفع اندوز، یہ نظام خداوندی ہے، غلط نظام کے اندر جو ہے وہ کیفیت یہ کہ فریب دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، غلط کاری سے چیزیں حاصل کرتے ہیں، اس کے اندر تباہی ہے، کون سا ڈاکو ہے جس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے انجام میں کچھ تباہی، وہ کہتے ہیں اسے بچنے کے لیے وہ کرتے کیا ہیں، بس یوں سمجھ لیں کہ جیسے بجلی کی کڑک سے بچنے کے لیے انسان کانوں میں انگلیاں دے لے، کیا کانوں میں انگلیاں دے لینے سے قرآن کہہ رہے تم بجلی کی کڑک سے بچ جاؤ گے، ہو سکتا ہے کڑک کی آواز تمہارے کانوں میں نہ آئے، اس کے ساتھ یہ بھی تو ممکن ہے کہ بجلی کی چمک تمہاری بینائی کو ہی اچک لے، جس طرح یہ سرمایہ کیپیٹلزم جو ہے یہ اپنے لیے غلط نظام میں دیکھے پوشیدہ ہلاکتے ہیں اس کو، اور اس کا علاج جو ہے عقل کی فسونکاری سے ممکن ہی نہیں، جو اقبال نے کہا ہے تدبر کی فسونکاری سے حکم ہو نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہو، ٹھیک ہے؟ اس کی تخریبی قوتوں کے لیے کچھ نہ کچھ عارضی طور پر سطحی طور پر انتظام ہو جائے، قرآن کہتا ہے یہ انتظامات ایسے ہیں جیسے بجلی سے بچنے کے لیے جنگل میں کھڑا ہوا انسان کانوں میں انگلی ڈال لے، دیکھتے ہیں خود فریبی سیلف ڈیسیپشن، قرآن کہتا ہے کہ نہیں اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی جگہ جو صحیح نظام ہے وہ قائم کیا جائے، یہ ظلمات ہوں و راد ہوں و برق یجلون اعصاب یازان من الصبائے کے حضر الموت، 19 آیت دوسری سورہ کی، بلی کی کڑک سے ڈرتے ہیں کہ ابھی موت واقعہ ہو جائے، بچنے کی تدبیر کیا سوچتے ہیں، کانوں میں انگلیاں لے لیں، قرآن نے اور مقامات میں بھی بھر کو خوف اور تمہ دونوں کو مجموع قرار دیا، ٹھیک ہے؟ یہ 30/24 آیت ہے، یہ جو برق ہے اس میں شادابیاں اور سرابیاں تخریب کار عوامل بھی ہیں، اس کے ساتھ وہ گھٹا دی ہے جو زمین مردوں کو حیات نو دیتی، اگر حفاظت کا سامان نہ کیا جائے بجلی گرتی اور خس و خاشاک کی طرح جلا دیتی ہے، جی صحیح نظام میں خیر اور شر آشکارا ہو جاتے ہیں، یہ قرآن بتا رہے ہیں جی، قرآن کہہ رہے ہیں اس میں عقل و فکر سے کام لینے والوں کے لیے حقائق تک پہنچنے کی بڑی بڑی نشانی، یہ جو گھٹا سے پانی سے کھیت سیراب ہوتا ہے بجلی جلا دیتی ہے، اس کے لیے تو خاص عقل و فکر کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو کہا اس میں عقل و فکر والوں کی حقیقت تک پہنچنے کی نشانی ہے، بات کیا ہے، یہ تو ایک نظام کی مثال ہے، انسانی زندگی کے اندر اس قسم کی چیزیں ملی جلی آئیں گی، قرآن یہ بتا رہا ہے صحیح نظام وہ ہے جو تقریب کو الگ کر کے رکھ دے، تعمیر کو چھانٹ کر رکھ دے، وہ ممتاز الیوم ایوہ المجرمین مجرمون 36/59، صحیح نظام کے اندر پھر یہ انسان اس طرح سے مخلوط نہیں پھیریں گے، الگ کر دیں گے ان کو، ٹھیک ہے جی، یارف المجرم بے سیما 55/41، اور مجرم جو ہے کرمینلز اپنی پہچانیوں سے دور پہچانے جائیں گے، ٹھیک ہے، پھر مجرم کو کوئی پناہ نہیں دے سکے گا، ٹھیک ہے، یہ ہے انسانوں کی مخلوط زندگی میں یہ تباہ کاریاں اور منفرد بخشیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہیں، ملبوس ہوئی آتی ہیں، یہ اس کا عارضی طور پر انتظام سوچتے ہیں، کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں تو رات سے بچ کے کہتے ہیں واللہ محیطم بالکافرین 2/19، یعنی پتہ نہیں کہ اللہ کا نظام ایک یہ جو لا آف ریکویٹل ہے ایک راستے سے نہیں آئے گا، تو اس طرح سے ان کو گھیرے ہوئے، جیسے ہوا کا یہ نظام ہے انسان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے، ٹھیک ہے؟ یہ عمل اصل میں اور اس کے نتائج کے درمیان وہ مہلت کا وقفہ ہے، ہاں، کیونکہ یہ تکذیب جو کرتے ہیں نا تو یہ فوراً پکڑے نہیں جاتے، ٹھیک ہے؟ تبھی زندگی کے متعلق تو تبھی قوانین کے مطابق اگر محنت کریں گے تو تبھی نتائج فوراً سامنے آ جائیں، اس لیے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ غلط نظام میں جو تبھی طریقے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے تباہ کن ہے، اسی کو قرآن جو ہے مہلت کا وقفہ کہتا ہے، یہ مہلت کا قانون جو ہے ہر عمل اپنے محسوس نتائج کو سامنے لانے کے درمیان ایک وقفہ چاہتا ہے، ہر بیج کھیل کھیتی بننے کے لیے مہلت چاہتا ہے، درمیانی مہلت کا وقفہ ہے، انسان فریب میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ سات بٹا 182 آیت ہے یہ، والذین کذبوا بآیاتنا، جو لوگ ہمارے قوانین کو جھٹلاتے ہیں کہ یہ سب باتیں ہی باتیں، اساطیر الاولین، قرآن کہتے ہیں سنس تدریجوہم من حیث لا یعلمون، سنس تدریجوہم، دیکھیے الفاظ عربی کتنا ردم ہے قرآن میں، ایسے پروناؤنس کرے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ، قدم با قدم، اعجاز دیکھیے قرآن کا، سنس تد رجوہم سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بہ درجہ ان کو اس تباہی کی طرف ہم لے جا رہے ہوتے ہیں، اس طریقے سے من حیث لا یعلمون، یعنی وہ طریقے کی اب لوگ فکر میں اس وقت نہیں ہوتا، وہ عملہ لہوں، یہ مہلت جو وقفہ ہے ٹھیک ہے ہر ایک کو ملتا ہے، انہیں بھی ملا ہوا ہے، انا قیدی متین 7/182-83، لیکن یاد رکھو کہ ظلم کرنے والے غصب کرنے والے سب پنپتے ہیں، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے، ان کا بال بھی کا نہیں، بات یہ نہیں ہے، قرآن کہتا ہے یہ تدبیر ایسی تدبیر کے لیے جو بڑی امپرسپٹیبل ہو، غیر محسوس ہو، اس کے لیے قیدی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کن کن راستوں سے وہ تباہیاں آ رہی ہیں، تاکہ وہ تباہی محسوس شکل میں سامنے آ کر کھڑی ہو جائے، ان کے لیے ہر انسان کا عمل اور ہر قوموں کے جو اعمال ہے وہ نتائج پیدا کرتے ہیں، ہم نے اسے قیامت پہ اٹھا رکھا ہے، قرآن کی روح سے جنت اور جہنم جو ہے یہیں سے شروع ہو جاتی ہے، لائف جو ہے انڈیویزیبل ہے، مسلسل آگے چلتی ہے، ٹھیک ہے، زندگی کا ایک ایک سانس ایک ایک عمل مکافات عمل کی ترازو میں ساتھ ساتھ تلتا رہتا ہے، یہ ہے مطلب انا جہنم لمحیطم بالکافرین، یاد رکھیے واللہ سریع الحساب 2/202، کہ جلد حساب کرنے والے کی کیفیت یہ ہوگی کہ قیامت پہ اٹھا رکھیں گے، کروڑوں سال کے بعد کہیں جا کر کریں، یہ ہر سانس میں ہو رہا ہے ہمارا، دیکھ رہے ہیں ہمیں گھیرا ہوا ہے جہنم نے، وہ جہنم ہے کیا یار، نار اللہ الموقدت اللتی تتلیو علی الافدہ، 104 سورہ ہے اور 6-7-2 آئے تھے، جہنم کے شعلے تو انسان کے دل کو گھیرے میں لیتے ہیں یار، یہ تو دلوں کو گھیرنے والی آگ ہے جو اللہ کا قانون موقفات عمل نے جل موقفات لا آف ریکویٹل نے جلائی ہوئی، غلط کام کرنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، واللہ محیطم بالکافر، قانون موقفات اللہ کا جو ہے نا چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، یکاد البرق یخطف افسارہم، یہ 20 آیت دوسری سورہ کی مثال ہے کہ کڑک کی آواز تو کان میں جلدی سے آ گئی، کہتا ہے اسے بچنے کے لیے انگلیاں ٹھونس لی، اگر اتنے میں بجلی کی چمک نگاہوں کو چک کر لے جائے تو کیا کر لو، یاد رکھو یہ تباہیاں جو ہے غلط نظام کی کسی ایک راستے سے نہیں آیا کرتی، اس ایک رکھنے کو تم نے بند کر دیا، اس کے بعد تم نے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لی کہ اب کچھ نہیں ہوگا، ہزاروں رستے ہیں جن سے تباہیاں آتی ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ راستے نظام میں بند ہی نہیں ہو سکتے، یہ تو غلط نظام کے بدلنے سے صحیح نظام لانے سے ہوگا، پیوندکاری سے تو کام نہیں چلے گا جی، معاشرے کی اصلاح، ٹھیک ہے، کیونکہ غلط جو نظام ہے خرابی تو اصل جڑ میں ہوتی ہے، یہ آپ جتنی بھی اصلاحی کوشش کر لیں نہیں ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، نبی کے ایک غلط وہ بنائی ہوا کہ یہ تو انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان کی فطرت ہی بد ہے. جب فطرت ہی بد ہے تو سوال ہی نہیں ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے. دیکھیں تصور غلط ہے, ہم غلط نظام کے پیدا کردہ جو نتائج کی پابند کاری اس کی اصلاح چاہتے ہیں, تو اس کی جگہ تو آپ صحیح نظام قائم کریں تو پھر ہی وہ خرابیاں دور ہو سکیں گی. دیکھیں وحی کی رہنمائی کے بغیر عمل انسان کی پیدا کردہ مشکلات ہیں, یہ قرآن جو بتا رہا ہے. ٹھیک ہے, یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما ادا لہم مشو فی بیس, بھی وہی جنگل کی تاریکیاں, وہی تنہا مسافر, دور کہیں روشنی نہیں, گھٹا آئی اس میں وہ بجلی, کہتے ہیں چمکتی ہے تو دو چار قدم لے جائے, ویزا ازلما علیہم کام, بجلی گم ہوئی پھر ٹھٹک کر رہے گی. دیکھ رہے ہیں انسانیت کی ساری تاریخ زندہ داستان ہے. تنہا عقل کی روشنی میں قرآن بتا رہا ہے کہ زندگی کی مسافت طے کرنے کی کوشش کیا ہے, بجلی کی چمک سے چار قدم کا راستہ روشن ہوا, وہاں تک چلے, اس کے بعد پھر تاریکی چھا گئی, پہلے سے زیادہ کھڑے ہو گئے, غلط راستوں پر چل نکلا. اس لیے قرآن جو ہے نور و مبین کہا ہے, یار نظام قائم کرو اس کے روح سے, بجلی کی چمک سے چار قدم کا راستہ روشن, اس کے بعد پہنچ گئی, بادلوں میں چھو گئے, اس کے بعد تو پھر تاریکیوں میں کھڑے رہ گئے. یہ کارامان انسانیت ہے. جب آگے بڑھے گا کیفیت کیا ہوگی, اس راستے کے اندر جو ہے توانائیاں, دولت, کتنی جانیں طلب, کتنی خندہ کے پار کرتا ہے انسان. ٹھیک ہے, اصل میں بات یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں آتا ہے نا کہ اتنا جو ظلم ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر کہیں ہے تو ان کی جو ہے کلائی کیوں نہیں مروڑ دیتا, یہ تو خوشحال سے خوشحال ہوتے جا رہے ہیں, انسان کے ذہن میں آتا ہے. دیکھتے ہیں یہاں کسی کی پکڑ نہیں ہوتی, مزے کرتے ہوئے جیتے ہیں, اس طرح سے مرتے ہیں کہ کوئی گرفت کرنے والا ہوتا ہی نہیں, اللہ پکڑتا کیوں نہیں ہے. اصل میں ہم قرآن کے پہ تدبر کریں تو پھر ہمیں پتہ چلے قرآن کیا کہتا ہے. یاد رکھیے اس دنیا میں جو کچھ حاصل ہوتا ہے یہ تبھی قوانین کے مطابق, جو محنت کی جاتی ہے اس کا نتیجہ ہوتا ہے, تبھی قوانین کے مطابق زمین کو سنوارنے والا, اچھا بیج ڈالنے والا, سیراب کرنے والا, حفاظت کرنے والا, کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو, اس کی کھیتی اگنے سے پہلے یہ نہیں کی تھی کہ جا کے نماز پڑھو. ٹھیک ہے, یہ تبھی قوانین ہیں. ہم جو کہتے ہیں نا گرفت نہیں ہوتی, ان تبھی قوانین کے دروازے ان کے اوپر بند کر دیں ہم, یہ بڑی غور طلب چیز ہے یار. ان آیتوں کے اندر قرآن یہ باتیں اشارتاً کہہ گیا ہے جی, یہ کمال ہے قرآن کا جی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, 2:28. ٹھیک ہے, ہمارے اختیار میں یہ ضرور ہے کہ ہم تبھی قوانین کے راستے بھی بند کر دیں. یہ دیکھیں ابصارِهِمْ اور سمعِهِمْ, یہ تبھی فزیکل وہ ہے نا, تبھی قوانین بند کر دیں, پھر فیئر پلے نہیں ہوگا نا, یہ تو کچھ بات نہیں, یہ تو وہ کرتا ہے جیسے کسی کی حرکت کے اوپر غصہ ہے تو اللہ تعالیٰ تو انتقام نہیں لیتا, وہ تو بیانڈ ہے, یہاں تو سزا و جزا کا فلسفہ ہے ہی نہیں, یہاں تو جو کرنے والا ہے اس کے عمل کا نتیجہ اس کی ذات پر پرنٹ ہو جاتا ہے, یعنی انگریب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جتنا حصہ طبی قوانین کا ہے اس طبی قوانین کے متعلق ہمارا نظام کیا ہے جی, یہ قرآن کہتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, اصل میں ان آیتوں پہ غور چاہیے گا, یہ بصارتیں اور بصیرتیں اگر سلب کر لی جائیں, ہمارا نظام یہ ہے کہ دیکھیں طبی قوانین کے متعلق قرآن دیکھیں, ہاں دو رب شائع زندگی کا تقابل کر رہا ہے, وہی مفاد عاجلہ چاہنے والے خالص طبی قوانین کے تابع, وہ مستقبل کی درخشندیاں بھی ساتھ چاہتے ہیں, ان دونوں کو تقابل کیا ہے قرآن نے. دیکھیں ومن کان یرید العاجلتا اجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید. ٹھیک ہے, 17:18, قوانین طبی کے مطابق جو مفاد لے عاجلہ چاہے ہم اس کے راستے میں رک نہیں بنتے, اس کو اس کے نتائج ملتے جاتے ہیں, اس کے بعد انجام کیا ہوتا ہے, سما جالنا لہو جہنما, پھر اس کے بعد اس کی صحیح عمل کی ساری کھیتیاں جھلس جاتی ہیں, یہ اصلاح ملمومہ مدھورہ, پھر وہ جہنم میں پش مردہ اور ہتھیلی پر ماتھا رکھ کر بیٹھا ہوا کہ کوئی پرسان حال نہ ہو, یہ کیفیت ہو جاتی ہے ان قوموں کی اسی دنیا میں, یہ جہنم کی. اور مقاب دوسرے گروہ کا بتایا, من اراد الآخرت وساءلها سعيها وهو مؤمن. 17-19 جو قوانین کی صداقت پر یقین کرے پھر اس کے لیے مفاد عاجلہ کو بھی سامنے رکھ کر مستقل کو بھی سامنے رکھے کوشش کرے، ٹھیک ہے؟ اس کی جھولی میں مفاد عاجلہ تو خود بخود آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہ ہیں جن کی کوششیں دونوں دنیاؤں میں بھرپور نتائج، یہ تو ہو گئے دو گے رول، ٹھیک ہے؟ اب ذات خداوندی جو ہے تبھی تو پر عطا کردہ نعمتوں میں سے کسی پر یار پابندی نہیں لگاتی، یہ ذہن میں رکھی آپ، یہ 17:20 ایک آیت ہے، کل نمی دو ہاؤ لائے و ہاؤ لائے، ٹھیک ہے؟ دونوں گروہوں کو ہم دیتے ہیں، وہ ماکانہ آتا اور رب کا معذور آیا، اور قوانین طبی کتاب ہم نے انسانوں کے لیے پھاٹک نہیں لگا رکھی، چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو، ٹھیک ہے؟ ماکانہ آتا اور رب کا معذور، ٹھیک ہے؟ دیکھ انظر کیفا فدلنا بعضهم على بعض، 17:21 دیکھو جہان سائی میں یہ طبی دنیا کے اندر ایک قوم کس طرح سے دوسری قوم سے آگے بڑھتی ہوئی چلی جاتی، ہم تو کسی کے راستے میں روک نہیں بنے، یا امریکہ یا ویسٹرن ممالک جو ترقیاں کر رہے یہ فزیکل اس میں بڑھے ہوئے، لیکن بھلے آخرت تو اکبر و درجات وہ اکبر و تفضیلہ، جن کے سامنے مستقبل کی درشندی اور کامیابی ہوتی ہے انہیں تم دیکھو، کیونکہ زندگی میں ان کے مدارج بہت بلند ہوتے ہیں، یاد رکھو یہ آیت قرآن کے، لہذا لا تجل ما لا الہ آخر، 17:22 قوانین خداوندی کو دو حصوں میں تقسیم نہ کرو کہ آپ کی جو طبی زندگی ہے تو اس اللہ کے قوانین کے مطابق چلے اور تمہاری انسانی زندگی اپنی مصلحت کوششوں کی یہ اللہ کے ساتھ دوسرا اللہ بنا دینا ہے، وَتَقُدَ مَزْمُومًا مَخْزُولًا، تو انجام کیا ہوگا؟ مایوس ہو کر چاروں طرف سے افسردہ ہو کر بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ کرو، نہیں اس کی توقع کرو کہ ہم اس طرح سے طبی قوانین کے تحت جو زندگی کی ترقی اور شادابی حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے راستے میں روک بن جائیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوتا یار، یہ دیکھ وہ مال و فلاخرت من خلاق، ان کے بارے میں یہ 2/200 یہ گروہ یہ بھی ہے جن کے سامنے مقصد حیات یہ ہوتا ہے کہ جتنی دنیاوی مفادات اکٹھے کر لیں زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے؟ عیب تو نہیں ہے بلکہ جائز و ناجائز ہر طریقہ ان کی اختیار کرتے ہیں، لیکن وہ مال و فلاخرت من خلاق، پھر مستقبل میں ہیئر آفٹر میں کوئی ایسا نہیں، وہ من کانا یرید الحیات الدنیا و زینتہا نوفِ الہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، 11:15 جو طبی قوانین کے تابع ان مفادات کو حاصل کرنا چاہے اس کے مطابق کوشش کرے پورا پورا بدلہ دے، کمی نہیں کرتے، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرت النار، پھر آخرت میں جھلسا دینے والا عذاب ہے ان کا، وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، 11:16 اور جو کچھ مصنوع نظام میں بنائے رہے جھوٹے نگو کی وہ جو اقبال کہتا ہے مینا کاری، ٹھیک ہے جی؟ یہ دیکھ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ظلم کرنے والے غلط راستے پر چلنے والے ستانے والے موجود ہیں، اگر اللہ ہے تو ٹینٹ وہ کیوں نہیں دبا دیتا، یہ چیزیں اس کا جواب ہے، قرآن کہتے ہیں تبھی زندگی کے اندر ہم یہ نہیں کرتے، کہتے ہیں من کانا یرید الحرث الآخرت نزد لہ فی حرثہ ہی، 42:20 جو مستقبل کی کھیتیاں چاہتا ہے اس کی کھیتیوں میں بھی ہم قانون کے مطابق اضافہ کرتے ہیں، من کانا یرید الحرث الدنیا نوتی منہا، دیکھ رہے جو صرف مفات عاجلہ چاہتا ہے اس کی کوشش کا نتیجہ مل جاتا ہے اس کو، وما لہ فی الآخرت من نصیب، پھر مستقبل میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، ہر جگہ یہ قانون دہرایا، سارا قرآن بھرا ہوا ہے ایسے جی، اور وہ جو دوسرا گروہ ہے جو اقدار خداوندی کے تحت زندگی گزارتا ہے، وہ مینو من یقول ربنا آتنا فی دنیا حسنا و فی الآخرت حسنا وہ وکن عذاب النار، یہ 201 آیا ہے سورہ بقرہ کی، یہ چاہتا ہے کہ یہ کہ یہاں کی زندگی بھی حسین ہو اور مستقبل کی آخرت کی بھی زندگی بھی حسین ہو، اور یا بار الہ ہمیں جو ہے تو عذاب سے بھی، یہ ہے وہ گروہ دیکھ رہے، اور یہ جو ہماری طرح ہے جو نہ قوت مسخر کیا نہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ من کانا فی حاضر عامہ وہ فی الآخرت عامہ، جس کا آج روشن ہے، اس کا کل بھی تاریک ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ تین گروہ ہو گئے، سورہ بقرہ کی انہیں آپ انہیں تین گروہوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ بات ہے. اصل میں قرآن الحمد سے الناس تک یار ایک مرتوب مربوط کتاب ہے. یہ نہیں کہ کبھی اس نے کچھ کہہ دیا کچھ اور ہر محراب و ممبر سے سنتے ہیں جی، کبھی آدم کا قصہ ہے، کبھی جنت کی بات آئے گی، بنی اسرائیل آگے، کھیتی کا ذکر، اب آسمان کا ذکر. ان تینوں گروہوں کے بعد دیکھا اب وہ بتائے گا کہ غلط نظام کی تباہ کاری یا کیا ہوتی ہے. یہ ہم آگے لیں گے جی. یا الناس صوبو تو رب بکم، ٹھیک ہے؟ 2/21 میں جی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.